Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Po pierwszej serii Kamil Stoch, pierwszy na dużej skoczni w Pjongczangu, trwa walka o medale. Na razie to tylko gadanina, mówi szef rosyjskiej dyplomacji o postawieniu 13 Rosjan w stan oskarżenia w związku z amerykańskimi wyborami sprzed 2 lat. Hanna Suchocka pozostaje w papieskiej komisji do spraw walki z pedofilią. Na początek oczywiście Pjongczang. Tam trwa druga seria konkursu w skokach narciarskich na dużej skoczni. Po pierwszej na prowadzeniu Kamil Stoch. I do tego tematu za chwilę wrócimy. A teraz kolejne tematy. W Polsce nie będzie kar za mówienie o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy sprawcy, zapewnia Mateusz Morawiecki. Premier bierze udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. O nowelizację ustawy o IPN pytali go izraelscy dziennikarze. Karol Surówka. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowelizacja ustawy o IPN wymierzona jest w określenie polskie obozy śmierci. Dodał jednak, że nie będzie karane mówienie o polskich sprawcach. Tak samo jak mówienie o tym, że byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Temat ustawy o IPN wywołał izraelski dziennikarz. Podczas debaty w Monachium powiedział, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Zapytał, czy za mówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki dodał, że wspiera inicjatywę ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego o powołaniu zespołu do przeciwdziałania faszyzmowi. My nie mamy się czego wstydzić dzisiaj, ale bardzo dobrze, że pan minister Brudziński jeszcze dodatkowo chce uciąć łeb tej hydrze. Mateusz Morawiecki powołał się też na statystyki, z których wynika, że w Polsce jest znacznie mniej przestępstw na tle ksenofobicznym niż we Francji czy w Niemczech. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Litwa proponuje wznowienie prac komisji, która dokona przeglądu wszystkich spraw związanych z mniejszością polską w tym kraju. Poinformowała o tym litewska prezydent podczas konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą po rozmowach w Wilnie. Kamil Zalewski. Prezydent Della Grybauskaite powiedziała, że w sprawie mniejszości polskiej zostało omówionych wiele kwestii. Jedna z naszych propozycji to wznowienie pracy komisji, która dokona przeglądu wszystkich spraw, takich jak zwrot ziemi, oświata, egzaminy. Podobna komisja istniała do 2011 roku. Della Grybauskaite zaznaczyła, że obecnie mamy zupełnie inną atmosferę we wzajemnych stosunkach. Liczę na to, że życzliwość po obu stronach pozwoli rozstrzygnąć wspólne problemy, powiedziała litewska prezydent i podkreśliła, że w litewskim Sejmie jest dużo projektów ustaw, o których się dyskutuje. Jeśli konstytucja na to pozwoli, to w przypadku większości kwestii można znaleźć sposoby ich rozwiązania. Podejdźmy do tego spokojnie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Szukajmy porozumienia w kolejnych elementach, nie dajmy się przygnieść wszystkiemu naraz. Prezydent zaznaczył, że spotkał się z życzliwością ze strony prezydent Litwy w kwestii rozwiązania problemów społeczności polskiej na Litwie. Dodał, że wczoraj w kuluarach rozmawiał z premierem Litwy Sauliusem Skwierniolisem i, jak powiedział, z jego strony widzi również wiele życzliwości i konstruktywnego podejścia do rozwiązania tych spraw. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Teraz już Pjongczang i skoki narciarskie. W studiu jest Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry i przenosimy się oczywiście od razu do Pjongczangu. Tam na skoczni dużej Tomasz Gorazdowski obserwuje serię finałową konkursu, a ten wchodzi w decydującą fazę. Tomku, prosimy Cię o głos. Skoczył przed chwilą rekordzista skoczni Ryo Kobayashi, ale to nie był udany skok. W zasadzie większość z tych zawodników, którzy lądują teraz po skokach, kręci tak z niezadowoleniem głową, chociaż na pewno nie Norwek Tande, który jest na pierwszym miejscu po dwudziestu kilku zawodnikach już startujących. On skoczył 138,5 metra. To dało mu zdecydowane prowadzenie, jeżeli chodzi o dystans, bo następny Johan Andre Forfang tylko 134 metry. Skoczyli już Geiger, który jest na trzecim miejscu, Freitag, Preutz, Kobayashi, Aman, Eisenbichler. No i więc widzimy, że ci, którzy mieli tutaj walczyć o zwycięstwo, na razie już skoczyli i oni w walce o najwyższe laury, o złoty medal liczyć się nie będą. W tej chwili skakał Norwek Andreas Stiernen. Zostało do końca jeszcze 5 zawodników. Za moment zobaczymy na skoczni Dawida Kubackiego. On jest 5 po pierwszej serii. Przypomnę, że prowadzi Kamil Stoch. Te warunki pogodowe, warunki wiatrowe nie są sprzyjające. Skoki są zdecydowanie krótsze niż w pierwszej serii. No i patrzy się Stiernen na swój wynik. Tylko 131,5 metra wskakuje na miejsce czwarte. No i teraz zaczynają się dla nas rzeczywiście najważniejsze rzeczy. Dawid Kubacki, nasz chłopak z Nowego Targu, 27 lat, mistrz świata z Lahti w drużynie. całe skupione 178 cm. Biały kask, ciemne gogle, nic z nich nie widać. Już ruszył, już pochylony, już w pozycji dojazdowej. Za moment tylko trafić w to miejsce odbicia. Już wybił się i leci. Falują mu troszeczkę narty i to nie będzie dobry skok. I to nie będzie skok, który da Polakowi miejsce w pierwszej trójce, miejsce medalowe. No i zadowolony Andre Tande, który obserwuje kolejnych zawodników 126,5 metra. Zatem skok, można powiedzieć, zepsuty, chociaż być może warunki pogodowe są takie, że znowu trener naszych skoczków po konkursie powie, że w tych warunkach skoczyć lepiej się nie dało. Ale jedno jest pewne, że Dawid Kubacki w walce o medale w tym konkursie liczyć się nie będzie. Przypomnę, na prowadzeniu Andre Tande 138,5 metra skoczył w drugiej próbie Norwek. Na drugim miejscu też Norwek Forfang. Na trzecim miejscu Karl Geiger, który tutaj w eliminacjach i w kwalifikacjach spisywał się bardzo dobrze. A Dawid Kubacki za ten skok na 126 metr zajmuje w tej chwili szóstą pozycję. I wracamy do tych, którzy będą liczyć się w walce o medale, chociaż ci najwięksi, ci, którzy mieli liczyć się, są już, już ogrzewają się, już są po skoku. No ale przecież nie wszyscy, bo teraz najpiękniejsze wąsy skoków. Norwek, Robert Johansen. No już przyczajony, już zjeżdża, już się wybija. Dobra prędkość na progu 90 km i 0,7 i leci daleko i za zieloną kreskę. Nie wiem, jakie były warunki wiatrowe, bo oczywiście ten znak, gdzie należy lądować, zmienia się od tego, jak silny wiatr wieje pod narty. 134,5 metra. Była jakaś przewaga nad Tande po pierwszej próbie. No i czekamy, czy ten skok wywinduje Johansena na pierwsze miejsce. Jeżeli tak by się stało, no to trzech Norwegów na pierwszych trzech miejscach. Tande, Forfang i zobaczymy, z jaką notą i na jakie miejsce wskoczy w tej chwili Robert Johansson. Zostanie nam tylko już w tej chwili trzech zawodników. Andreas Wellinger, mistrz olimpijski na skoczni normalnej. Michael Heibeck, Austriak, który miał najdłuższy skok pierwszej serii. No i Kamil Stoch, który skoczył nie najdalej, ale miał zdecydowanie najwyższe noty u sędziów. Średnia 19,5 punktu. A ten Heibeck, który skoczył, no ale przerywam, bo Robert Johansson jest na pierwszym miejscu. 275,3 punktu, a zatem swojego kolegę z zespołu, swojego rodaka wyprzedził o 2 punkty i 1 dziesiątą. No i już Andreas Wellinger, to już są najważniejsze skoki. Niemiec, mistrz olimpijski, już tutaj z Pjongczangu wybił się, już leci szary kombinezon, żółte narty, to będzie daleki skok, niesie go, niesie, niesie! I to jest skok powyżej, oczywiście, to jest skok na prowadzenie, to będzie w okolicach 138 metrów, 142 metry Niemca, no więc czyżby sytuacja miała się powtórzyć z poprzednich konkursów, wtedy, kiedy dwa konkursy na jednych igrzyskach wygrywał Simon Ammann, a kiedy 4 lata temu dwa konkursy wygrał Kamil Stoch. Znakomity skok Niemca i znakomita jego dyspozycja, bo on tutaj w treningach i podczas kwalifikacji nie błyszczał, ale okazuje się, że mobilizuje się na te najwyższe skoki. Niemiecki trener wskoczył nieomalże tak, jak wyskoczył z progu Andreas Wellinger. Patrzymy, jakie będą noty. Wysokie zapewne od sędziów, bo trudno było coś zarzucić temu skokowi. Cieszą się Niemcy, stoją tutaj Andreas Wellinger, no tak, oczywiście pierwszy 142 metry, 282 punkty, co daje mu dość sporą przewagę nad Robertem Johanssonem. No to jest dokładnie 7 punktów, no ale w tej chwili już skupiamy się nad kolejnym zawodnikiem. Dawid Kubacki spadł na 8. miejsce i Michael Heibeck 143 metry w pierwszej próbie, szybko na progu, prawie 91 km, żółte narty falują i to jest słaby skok, to jest skok, który nie da Austriakowi na pewno prowadzenia, czy pozwoli mu przewaga z pierwszej serii wskoczyć na podium 131 metrów, zatem o 6 metrów bliżej niż w pierwszej serii, ale to są jakby nie nasze zmartwienia, to jest pojedynek austriacko-norweski i niemiecki, bo w tej chwili na prowadzeniu Andreas Wellinger ze sporą przewagą. I zobaczymy. Został w konkursie tylko jeden skoczek. Jeden facet, który nerwy ma z żelaza i ma skoczyć tak, żeby przeskoczyć rywali. Mistrz olimpijski podwójny z Soczi, Kamil Stoch. Zwycięzca konkursu czterech skoczni, a jeszcze się nie zdarzyło, żeby na 5. miejsce dopiero wskoczył Michael Heibeck. A zatem w tej chwili Wenger, Johansson, Tande i za moment na belce Kamil Stoch. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby w roku, w którym wygrywa się turniej czterech skoczni ten sam skoczek zdobył Mistrzostwo Olimpijskie. No ale te przesądy są po to, żeby je łamać. Pierwszy po pierwszej rundzie, 143 punkty. Kamil Stok, brązowy kombinezon, żółte narty, niebieski kaski, czerwona kamizelka. Już dojeżdża do progu, oby szybko, 90 km, nie za szybko, ale leci jak zamrożony. Daleko te narty i to będzie złoty medal! To musi być złoty medal, chociaż poniosło mnie troszeczkę. Punkty za lot muszą być wysokie u sędziów, to nie ma dwóch zdań. 136,5 metra, zatem dużo krócej od Wellingera, ale i przewaga była. Złożył w tej chwili ręce Kamil Stoch w rękawiczkach, już nie ma w tej chwili żadnego wpływu. Podeszli do niego koledzy z zespołu, Kot, Hula i Kubacki. Mamy powtórkę skoku, no wszystko było chyba tak jak trzeba, a jednak sporo krócej od Wellingera. Wiatr pod narty, ale niewielki, tylko poniżej metra na sekundę. 23. belka, 3 punkty kompensacji dodane będzie miał Kamil Stoch. No i liczymy, ile tych punktów będzie. To było lądowanie, no, na granicy, na tej zielonej kresce. Trener Horngacher taki zadowolony widać było po skoku, ale on też nie wie, jak to będzie. To jest miejsce, to jest na pewno medal. Nie ma wątpliwości. Kamil Stoch ma medal. Zagryza w tej chwili ręce. No a my czekamy, jakie to punkty będą. 19,5 punktu i co? Kamil Stoch! Kamil Stoch, mamy medal, mamy złoty medal, mamy mistrza olimpijskiego, znakomicie, 285 punktów, przewaga nad drugim Andreasem Wellingerem wystarczająca, a zatem potwierdziło się Kamil Stoch, ten nasz wielki mistrz, mistrz Szoci, mistrz z normalnej skoczni, z wielkiej, już w tej chwili jest potrójnym mistrzem olimpijskim i skoro dobrze się to wszystko rozpoczęło, to dlaczego miałoby się niedobrze skończyć? Przed nami jeszcze konkurs drużynowy, a zatem czy po wyjeździe z Pjongczangu Kamil Stoch będzie czterokrotnym mistrzem olimpijskim? Kto nie, może za daleko wybiegam myślami, ale to jest moment, na który kibice czekają, to jest moment, na który czekają wszyscy zawodnicy. Co może myśleć on, który tyle lat pracował na swoje sukcesy? Jak bardzo cieszyć się kibice. No i w końcu może coś się przełamało w naszej drużynie, w naszej całej drużynie olimpijskiej, bo po tylu dniach żadnego medalu, więcej rozczarowań niż pozytywnych zagadek. No a Kamil Stoch mistrzem olimpijskim. Cieszą się kibice, cieszą się zawodnicy, jak on się musi cieszyć, jak cieszy się na pewno jego żona, która jest tutaj. Kamil Stoch mistrzem olimpijskim na wielkiej skoczni. Wielka radość. To jest prawdziwy facet, to jest prawdziwy mistrz. O złotym medalu olimpijskim wywalczonym przez Kamila Stocha z Pjongczangu opowiadał Tomasz Grozdowski. Przypominamy, to pierwszy i od razu złoty medal dla reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. A mnie pozostaje już tylko pogoda. Wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami śniegu na północnym wschodzie, ślisko na drogach od -5 do -1 stopnia. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, niewielkie opady śniegu już tylko na krańcach wschodnich. W Augustowie -1 stopień, w Rzeszowie +1, w Warszawie i Wrocławiu 2 stopnie, a w Szczecinie 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przepięknie grające XIX-wieczne pozytywki, żelazka z duszą, zegary na śruby, tramwaje konne albo przenośne patefony. To świat naszych pradziadków. Jaki był? Jak ludzie spędzali wolny czas? Jak przechowywali żywność? Jak podróżowali? Jak wyglądał ten ich świat? Znajdziemy się w nim. W zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hit cenowy na weekend. Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Ćwiartka z kurczaka klasa A, kilo 2,75. Tylko 2,75. Więcej na kaufland.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Black Red White przedstawia do 20% taniej. Setki mebli i dodatków, jak podkreślono na kartce, z której czytam, kupisz teraz do 20% taniej i w 30 latach. RRSO 0%. Tylko do 20 lutego. Szczegóły na brw.com.pl. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla Ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża. Aromatyczna, parzona z pasją, po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu. White Bean Cafe. Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się tobą. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. 13 Rosjan oskarżonych o wpływanie na wynik wyborów w USA w 2016 roku. Co na to Rosja? Co na to prezydent Trump? RPA ma nowego prezydenta, a Cyril Ramaphosa niewiele czasu. Albo zmieni kraj, albo Afrykański Kongres Narodowy przestanie rządzić. W Niemczech koniec polityczny Martina Schulza i słabość Angeli Merkel. Kto będzie nadawał ton Europie? A w Izraelu protesty przeciwko premierowi Netanyahu. Czy i tym razem poradzi sobie z prokuraturą i policją? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. I od razu zaczynamy od dramatycznych wydarzeń wczorajszego wieczoru. 13 Rosjanom i 3 firmom postawiono zarzuty w związku ze sprawą wpływu Rosji na przebieg i wynik wyborów w USA w 2016 roku. 37-stronicowy dokument wymienia zarzuty fałszerstw, kradzieży tożsamości, bardzo konkretne działania oskarżonych, takie jak podszywanie się pod obywateli amerykańskich, otwieranie kont w ich imieniu, zakładanie fejkowych kont na Facebooku, rozsyłanie propagandy mającej na celu osłabienie pozycji Hillary Clinton. W Moskwie jest z nami Maciej Jastrzębski. Witam cię, Maćku. Dzień dobry. A w Waszyngtonie Marek Wałkuski. I zacznijmy, Marku, może od ciebie. Opowiedz szczegółowo, co tam jest, co konkretnie jest w tym oskarżeniu, które wywołało wczoraj ogromne emocje. Oskarżenie sprowadza się do tego, że Rosjanie, 13 Rosjan, 12 pracowników firmy Internet Research Agency, czyli tak zwanej farmy czy fabryki troli, która ma siedzibę w Petersburgu, prowadziło kampanię już od 2014 roku, kiedy generalnie miała ona uderzać w amerykański system polityczny. Później zmieniła funkcję na ingerencję w wybory prezydenckie, osłabienie pozycji Hillary Clinton, wspieranie Donalda Trumpa, że prowadziła działalność, o której wspomniałeś. Formalnie postawiono dwa zarzuty. To jest formalny akt oskarżenia, zaakceptowany przez Wielką Ławę Przysięgłych, czyli zweryfikowane zarzuty. To nie jest zarzut tylko prokuratora. To jest zarzut już zweryfikowany przez Ławę Przysięgłych. Dwa zarzuty. Po pierwsze osłabienia, oszukania Stanów Zjednoczonych poprzez złamanie prawa wyborczego, mówiące o tym, że ktokolwiek, którykolwiek obcokrajowiec w jakikolwiek sposób działa politycznie w Stanach Zjednoczonych, musi ujawnić i zarejestrować tę działalność, a pewnych form działalności prowadzić nie może. A po drugie oszustw bankowych, podszywania się pod używania fałszywej tożsamości. Ten akt oskarżenia jest już oficjalny. Amerykanie zapowiedzieli, oczywiście prawdopodobnie nie dojdzie do procesu, natomiast formalnie powinien nastąpić wniosek o ekstradycję. Także mamy tego rodzaju zarzuty. Okej. Za chwilę będę cię pytał o to, jaka jest reakcja w Stanach Zjednoczonych, natomiast chciałbym od razu, żeby Maciej Jastrzębski opowiedział, jak na to reagują Rosjanie. W Rosji można podzielić te reakcje jakby na dwa etapy. Pierwszy etap to jest oczywiście próba zdyskredytowania tych dokumentów przedstawionych przez Stany Zjednoczone. Zdyskredytowania nie dlatego i nie na podstawie takiej, że mówi się, że to jest nieprawda, tylko że przecież świat wie o tym już od dawna, co najmniej od 2 albo 3 lat, a pół roku temu, może troszkę więcej, światowe agencje plus rosyjska agencja informacyjna RBK szczegółowo to wszystko opisały na swoich portalach i także w wydaniach drukowanych. Myśmy także przygotowywali na tej podstawie jako Polskie Radio materiały akurat w wtedy byłem w Sankt Petersburgu, kiedy się te publikacje ukazały, ze szczegółowym opisem, kto, gdzie i jakie podejmował działania mające doprowadzić do konfliktów w różnych środowiskach w Stanach Zjednoczonych i jakich środków do tego używał. A sam główny oskarżony, Siergiej Prigożyn, który jest, powiedzmy, domniemanym właścicielem tej fabryki troli w Petersburgu, bo przecież nikt wprost nie udowodnił i nie ma takich dokumentów, że to on kieruje tymi trolami, także jest od dawna opisywany. Więc to jest jakby jedna część takiego trochę zdyskredytowania tego wszystkiego, o czym mówią w tej chwili Stany Zjednoczone. Druga część to jest wstrzemięźliwość polityków tego najwyższego szczebla, wyrażenie oburzenia i mówienie, musimy zapoznać się szczegółowo z materiałami i dopiero będziemy komentować. I także tak jak rzeczniczka prasowa MSZ-u Maria Zacharowa, taki kpiarski ton pojawia się w tych komentarzach na zasadzie, no jak to 13 Rosjan poradziło sobie z olbrzymim aparatem służb, tak, Stanów Zjednoczonych i z wielkimi budżetami. I wreszcie jest konkretne także działanie, bo minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapowiedział, no dobrze, czekaliśmy długo, wreszcie odwdzięczymy się Stanom Zjednoczonym za to, że za czasów prezydentury, właściwie w ostatnich dniach prezydentury Baracka Obamy zostali wydaleni nasi dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych i zabrano nam nieruchomości, które były w naszej dyspozycji i składamy oficjalne pozwy do międzynarodowych sądów o przywłaszczenie sobie przez Stany Zjednoczone majątku dyplomacji rosyjskiej. A więc to są takie reakcje w tej chwili. Marku, zwracam się do Marka Wałkuskiego. Nie ma w tym oskarżeniu sugestii, że w tym spisku, czy jakkolwiek by to nie nazwać, brali udział obywatele amerykańscy. To znaczy jest informacja o tym, czy jest ta teza, że brali udział, natomiast prokuratura podkreśla, że żadna z tych osób, która była zaangażowana w tę działalność, nie robiła tego świadomie. To znaczy nie wiedziała, czy nie miała podstaw, by sądzić, że jest to wszystko organizowane i prowadzone przez Rosjan. Tam Amerykanie występowali na przykład, jako Rosjanie wynajęli osobę, która pozowała, czy brała udział w takim happeningu, jako Hillary Clinton w stroju więziennym, kupili klatkę. Także kontaktowali się z przedstawicielami sztabu wyborczego prezydenta Trumpa na Florydzie. Natomiast, i to podkreślał prokurator Rod Rosenstein podczas konferencji prasowej, nie ma dowodów na to, czy podkreślał, że w tym akcie oskarżenia nie ma tezy, czy nie ma zarzutu, że ktokolwiek z Amerykanów zaangażowanych w tę działalność prowadzoną przez Rosjan robił to świadomie. Natomiast ja bym chciał się jeszcze odnieść do jednej, do tego, co mówił Maciek. To znaczy, być może to nie są, to wiele na ten temat wiadomo, zresztą amerykańskie media również na temat rosyjskiej fabryki troli czy farmy troli bardzo dużo pisały. Natomiast jeśli czyta się ten akt oskarżenia, 37 stron, to tam są bardzo dokładne informacje na temat tego, jaki był budżet, kto komu płacił, jakie faktury przedstawiano. Także wiele wskazuje na to, że Amerykanie mają albo osobę, która te informacje im przekazała, wewnątrz rosyjskiej farmy troli, albo przechwycili bardzo szczegółowe komunikacje pomiędzy osobami pracującymi w tej agencji. Jeśli chodzi o zakres i o skalę tej działalności, to nie jest 13 osobom z szefostwa czy kierujących tą operacją postawiono zarzuty. Natomiast ten akt oskarżenia mówi o tym, że w całej operacji brało udział kilkaset osób, że 80 osób było przydzielonych do tej operacji amerykańskiej w czasie kampanii wyborczej i że budżet tej operacji w samych Stanach Zjednoczonych, prowadzenia jej w samych Stanach Zjednoczonych, to było w szczytowym okresie ponad 1 250 000 dolarów miesięcznie. A Facebook oszacował, że same facebookowe reklamy czy posty, czy wpisy dotarły do ponad 120 milionów Amerykanów. Także to była operacja prowadzona na bardzo dużą skalę. Marku, ja dlatego zacząłem od tej sugestii, że w tym spisku nie brali udziału Amerykanie świadomie. No, jasne, że ktoś, kto otwierał konto, prawda, pani w banku, czy nie wiem, czy to robili internetowo, czy nie, no też zapewne jacyś Amerykanie udział brali, ale nieświadomie. I to prowadzi oczywiście do osoby prezydenta Trumpa, który chyba musi się pogodzić z takim świadectwem prokuratorskim i świadectwem sądowym jeszcze nie, ale prokuratorskim, które mówi, że jednak wpływ na wybory w 2016 roku Rosjanie mieli na tę kampanię. Trump do tej pory zaprzeczał, że było w ogóle coś takiego jak wpływ Rosjan na tę kampanię. To czy to, ta kampania miała, jaki wpływ miała na wynik wyborów, ani w tym akcie oskarżenia, ani podczas tej konferencji prasowej, szczególnie właśnie prokurator podkreślał, że prokuratura nie przesądza, jaki czy to miało znaczenie na wybory. Tak, dla czy to miało znaczenie na wybory. To, co ten akt oskarżenia politycznie, jakie znaczenie polityczne ma, jest tego aktu oskarżenia, to jest takie, że trudno będzie teraz prezydentowi Donaldowi Trumpowi powtarzać, co robił dziesiątki razy w przeszłości, że cała sprawa jest wymyślona, że nic się nie wydarzyło, że tak naprawdę to jest wszystko akcja demokratów, którzy nie są w stanie pogodzić się z przegraną w wyborach, że to jest po prostu mit i że nie ma sensu tracić czasu na badaniu tej sprawy, bo jest to wszystko fikcja. Więc ten argument został obalone prezydentowi Trumpowi wybity z ręki. Natomiast, i to trzeba odnotować, ten akt oskarżenia nie mówi w żaden sposób o tym, że doszło do zmowy pomiędzy czy prezydentem Trumpem, czy kimkolwiek z jego otoczenia czy sztabu wyborczego z Rosjanami. Oczywiście prezydent Trump zaraz po ogłoszeniu tego aktu oskarżenia powiedział, no to znaczy, że ja byłem niewinny, to znaczy, że to wszystko, co mówiłem, to jest prawda, że żadnej zmowy nie było. Natomiast i amerykańskie media to odnotowują i sam prokurator Rosenstein mówił to bardzo wyraźnie. W tym akcie oskarżenia nie ma tego rodzaju sugestii, nie ma rodzaju zarzutów, ale śledztwo trwa, śledztwo będzie kontynuowane. Nie wiemy, co wie prokurator Mueller, jakie ma informacje i co ma jeszcze w swoich, to, powiedzmy, to zobaczymy w najbliższych dniach. Nie zostały jeszcze otwarte. Maćku, no, prezydent Trump nie może już dalej iść w zaparte i mówić, że nie było wpływu Rosjan na przynajmniej na przebieg kampanii wyborczej. Natomiast wygląda na to, że Rosjanie będą dalej szli w zaparte. To znaczy w dalszym ciągu będą mówić, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Mało tego, na pewno wszystko było tak urządzone i przygotowane, że żadne nici nie zaprowadzą nikogo do osób decydujących w państwie rosyjskim o czymkolwiek, ani na Kreml, ani do gabinetu Dmitrija Miedwiediewa, ani do osób, które rzeczywiście sprawują jakiekolwiek oficjalne funkcje. Nie bez kozery w tego typu przypadkach, co zresztą pokazują różne filmy sensacyjno-szpiegowskie, w których pewnie jest zawsze ziarno prawdy, robi się takie przedsięwzięcia pod przykrywką. Tutaj mamy pana Prigożyna, o którym wszyscy coś tam wiedzą, coś tam mówią, ale nikt nie wie niczego na pewno, nikt niczego mu nie udowodnił. Ma człowiek restaurację, ma jakieś firmy internetowe, ale czym tak naprawdę się zajmuje, tego nikt nie wie. Wszystko jest w sferze domysłów, a ci, którzy wiedzą, to na pewno jeszcze długo, długo pary z ust nie puszczą. Natomiast należałoby się zastanowić, czy to był rzeczywiście dobry moment, by publikować ten raport. Ja wiem, że to nie nam o tym decydować i Stany Zjednoczone mają swoje własne interesy, ale idealnie ten raport wpisuje się w kampanię wyborczą Władimira Putina, który będzie mógł powiedzieć, proszę bardzo, opublikowali raport po to, żeby zdyskredytować mnie, moją politykę i to jest kolejny przykład wtrącają tego, jak się w nasze Zjednoczone wybory. Tak, wtrącają się w nasze wybory, ingerują w nasze życie polityczne, nas oskarżają, że my coś robimy, a nie mają na to dowodów, a nam bezpośrednio próbują namieszać na scenie politycznej. Więc na pewno zostanie to, jeśli nie dziś i nie jutro, to pojutrze wykorzystane w którymś z wystąpień Władimira Putina. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski w Moskwie, w Waszyngtonie, Marek Wałkuski byli gośćmi raportu o stanie świata. Yeah. doing this cause and I'm shot to pull over. Western do some way and hide. Ladysmith Black Mambazo i chór radia i telewizji południowoafrykańskiej. Ladysmith Black Mambazo, nie wiem czy najlepszy, ale z pewnością najsłynniejszy chór z setek tysięcy chórów, które występują w RPA. RPA, która ma nowego prezydenta. Jest nim Cyril Ramaphosa. Bardzo ciekawa postać, o której za chwilę, ale najpierw cofnijmy się do początku tego kryzysu, w którym w głównej roli wystąpił były już prezydent Jacob Zuma, zmuszony do oddania urzędu przez własną partię, która kilka miesięcy wcześniej odebrała mu przywództwo partyjne, a teraz właśnie zmusiła do odejścia, no, w dosyć upokarzającym stylu. W studio Wojciech Jagielski, znawca RPA, reporter Tygodnika Powszechnego, autor książek, między innymi na temat RPA. Dzień witam dobry. Cię, dzień dobry. Zuma miał 784 zarzuty. Ma je wciąż. I od lat trzymał się na urzędzie. Właściwie pytanie, dlaczego odszedł, jest nie na miejscu. To pytanie jest, jak to jest możliwe, a może właśnie, dlaczego, jak to jest możliwe, że on przetrwał tak bo długo. Bo on został prezydentem, mając te zarzuty. To trzeba się no nie zapnąć, tylko, prawda? No jeszcze niektórych się dorobił na prezydenturze. Jako prezydent, tak. Właśnie to jest niezwykłe, że... zadziwiające, a może i straszne, że partia, ta sama partia, która popierała tego samego Zumę z tymi samymi zarzutami na prezydenta Południowej Afryki, odwołała go, ale dopiero wtedy, kiedy szykuje się do nowych wyborów i kiedy Zuma już nie mógł być kandydatem, bo przywództwo partii może nie tyle zostało mu odebrane, co musiał je oddać. W Południowej Afryce jest tak, że przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego tych kadencji partyjnych nie ma limitowanych. Natomiast prezydentem kraju jest przywódca partii, która wygrywa wybory. Więc jeżeli Afrykański Kongres Narodowy szedłby do wyborów pod przywództwem Zumy, no to musiałby wybierać jakiegoś innego kandydata na prezydenta. Musiał zmienić przywódcę partii po to, żeby mieć nowego kandydata na prezydenta. A Zuma, uznali przywódcy kongresu, że Zuma z tą swoją hipoteką jest zbyt wielkim obciążeniem, żeby bez problemu w 2019 roku ubiegać się o kolejne zwycięstwo wyborcze, które już teraz było zagrożone. Przypomnijmy może tak choćby pokrótce, jakiego rodzaju to są zarzuty. To jest głównie korupcja, prawda? Korupcja, kumoterstwo, nepotyzm. Natomiast najcięższym, wydaje mi się, zarzutem, do którego dopiero prokuratura się zabierze, to będzie przyzwolenie prezydenta Zumy na to, żeby rozmaici przedsiębiorcy, korzystając z zażyłości z prezydentem, przejmowali już nie tylko gospodarkę, ale państwo. Myślę, że wkrótce będziemy słuchać informacji o tym, jak prokuratura południowoafrykańska ściga, aresztuje trzech braci Gupta pochodzących z Indii, którzy dorobili się wielkiego majątku dzięki przyjaźni z prezydentem Zumą. No ale oni już byli aresztowani, prawda? Oni już byli przesłuchiwani przez policję. Tak, ale byli zwalniani. I są zwalniani. Teraz jakby zabierają się za tych Guptów dużo poważniej. Pod koniec ubiegłego roku, a z całą pewnością półtora, dwa lata temu, ujawniono, że bracia Gupta, ich wpływ na prezydenta był tak wielki, że dyktowali, kogo ma zrobić ministrem finansów. Więc ten zarzut myślę, że jest najpoważniejszy. Natomiast pytanie, jak Zuma zgodził się oddać prezydenturę bez żadnych warunków? Nie wierzę w to do końca. Więc myślę, że pewnego rodzaju immunitet Zumie został obiecany. No właśnie, to być może jesteś zbytnim optymistą, wierząc w to, że w tej chwili prokuratura rzeczywiście postawi Zumę przed sądem, chociaż no, sądy w RPA są niezależne, prawda? Z tego całe kłopoty właśnie się biorą i prezydenta, i wszystkich polityków, którzy korzystając z przywilejów władzy. To znaczy sądy mogą nie brać pod uwagę tego, że Cyril Ramaphosa się umówił z Zumą, że nie będzie oczywiście ścigany, że tak, prawda? Cyril Ramaphosa, nawet jeżeli się umówił z Zumą, to nie mógł się umówić w sposób jawny, dlatego że ta hipoteka Zumy wciąż by mu ciążyła. Ramaphosa i przywódcy kongresu muszą zrobić jakieś spektakularne gesty, żeby pokazać w ciągu najbliższych miesięcy, że oczyścili się, odcięli od Zumy i od tego wszystkiego, co się za Afrykańskim Kongresem Narodowym ciągnęło. Będzie im ciężko przekonać mieszkańców RPA, że oto Afrykański Kongres Narodowy znów jest partią Mandeli, a nie Zumy, bo to jednak Afrykański Kongres Narodowy wytypował Zumę na prezydenta i jego przez te wszystkie lata bronił jak niepodległości. Przypomnijmy, kim jest Cyril Ramaphosa. To jest człowiek z najbliższego kręgu Nelsona Mandeli, prawda? I nie tylko. Był także zastępcą Zumy przez ostatnie 5 lat, więc można się Ramaphosy pytać, czy przez te 4 lata nie widział, że Zuma jest obciążony korupcyjnymi aferami i jeżeli tak, to dlaczego wcześniej nic nie robił? Cyril Ramaphosa jest jednym z najważniejszych przywódców Afrykańskiego Kongresu Narodowego od lat. To jest były działacz związkowy, później jeden z najbliższych doradców Mandeli, szykowany przez Mandelę na następcę, ale został Mandela przegłosowany, po nim przyszedł Thabo Mbeki, a po Thabo Mbeki Zuma, wreszcie przyszła kolej na Ramaphosę. Ramaphosa, kiedy przegrał polityczną batalię w połowie lat 90., odszedł do biznesu i zrobił tą fantastyczną karierę, stał się jednym z najbogatszych ludzi w południowej Afryce. Wrócił do polityki w roku 2012, w 2014 został wiceprezydentem. Sam Zuma mu tą wiceprezydenturę zaproponował po to, żeby mieć wsparcie i polityczne, ale także finansowe. No i w końcu Ramaphosa w grudniu został przywódcą nowym kongresu. No, czy to nie jest też trochę tak, że on bez względu na swoje zasługi z przeszłości dla wielu mieszkańców południowej Afryki no jednak ilustruje pewien sposób dochodzenia do bogactwa i funkcjonowania w życiu publicznym, którego ludzie nie znoszą i który ludzie traktują jako źródło, korzenie wszelkiego zła i tego złego, co stało się po 1994 roku. Każdy z przywódców z RPA. To prawda, każdy z przywódców południowej Afryki jest jakąś twarzą prawdziwą i nieprawdziwą południowej Afryki. Mandela był tą twarzą szlachetną, romantyczną, bohaterską, ale Zuma też jest prawdziwą twarzą południowej Afryki. To jest polityk, człowiek z ludu, który może nie nadawał się do tej wielkiej polityki, ale politykę i władzę rozumiał jako przywilej, jako łup. Ramaphosa z kolei reprezentuje tą część, też to jest prawdziwe oblicze południowej Afryki, tej części, tej klasy politycznej, która na transformacji południowoafrykańskiej zyskała najbardziej. To jest ta klasa średnia, która wyrosła z uwłaszczających się rewolucjonistów, bojowników. No, więc no on był jednym z nich. On był jednym z nich. No, przykład Ramaphosy jest jakby aż skrajny, bo to jest działacz związkowy, który stał się przedsiębiorcą, bogaczem, zasiadał w zarządzie, w 2012 roku zasiadał w zarządzie kopalni platyny, w której wybuchł strajk i ten zarząd wezwał policję, która krwawo ten strajk stłumiła. I więc Ramaphosa to jest też ten przywódca związkowy, ale także ten bogacz, ten dyrektor. Więc tych twarzy południowoafrykańskich jest wiele i zawsze ich wiele było, a myśmy przywykli, że to jest wyłącznie twarz Nelsona Mandeli. Czy on jest w stanie wzbudzić u południowych Afrykańczyków optymizm? Myślę, albo że może, albo może inaczej, czy ANC, Afrykański Kongres Narodowy, wygra kolejne wybory? Myślę, że wygra, ale myślę, że tak, jeżeli nie popełni jakichś strasznych błędów, jeżeli nie popełni jakichś strasznych błędów, jeżeli nie zostaną ujawnione jakieś kolejne ogromne afery i skandale z udziałem przywódców ANC, to ten rok jest zbyt krótkim okresem czasu, żeby Ramaphosa roztrwonił ten kredyt zaufania. Opozycja w południowej Afryce miałaby szansę, gdyby Kongres Narodowy się rozpadł na dwie części, co wciąż jest niewykluczone, bo jeżeli Zuma zrobi coś obiecano, były, prawda? I one ciągle tak, trwają. I wtedy partia, która wygrałaby ponad 50% głosów, te głosy by się rozłożyły na przykład na 20 i 30. Wtedy to już jest zupełnie inna scena polityczna, ale ja sądzę, że ANC te najbliższe wybory wygra. Natomiast wciąż jest to ten sam Afrykański Kongres Narodowy, który miał za przywódcę Mandela, ale później miał za przywódcę Zumę. Od Ramaphosy będzie zależało, jak bardzo Kongres będzie odmienny od kongresu Zumy, ale co mu się uda, to dopiero się przekonamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wojciech Jagielski, reporter, pisarz, był gościem raportu o stanie świata. Pisarz, najnowsza książka Na wschód od zachodu. Zupełnie nie o południowej Afryce. Zupełnie nie o południowej Afryce. Zresztą rozmawialiśmy na temat tej książki. Z Pawłem Drozdem rozmawiałeś w jego audycji. Ciągle nieustannie zachęcamy do czytania książek Wojtka Jagielskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wiele się dzieje w polityce niemieckiej. Martin Schulz formalnie zrezygnował z kierowania Partią Socjaldemokratyczną, a w CDU trwają otwarcie już w zasadzie poszukiwania następcy bądź następczyni Angeli Merkel, która wydaje się silnie osłabiona wynikami wyborów. A może te wyniki były raczej symptomem choroby chadecji i politycznej słabości pani Merkel. To wszystko w sytuacji, gdy ciągle nie ma rządu. Jest co prawda umowa koalicyjna, ale ona w oczach wielu Niemców też pewnie budzi wątpliwości. W studiu profesor Arkadiusz Stępin z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia Józefa Tischnera i Uniwersytetu we Fryburgu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Może najpierw Martin Schulz. To jest przykład ogromnego zawodu politycznego. On niecały rok temu obejmował to stanowisko z nadzieją. To miał być człowiek, który pociągnie SPD do zwycięstwa wyborczego i stanie się następnym kanclerzem. Ale ja bym tak od razu powiedział, że mamy do czynienia niewątpliwie z upadkiem, przynajmniej na rynku wewnętrznym niemieckim, tej kariery politycznej. Jakkolwiek zróbmy zastrzeżenie, że nie jest to koniec Martina Schulza. Niewykluczone, że, o czym nie wiemy, ale w tych rozgrywkach wokół Martina Schulza i w tym takim, no, trochę hamletowskim stylu doprowadzenia do tej umowy koalicyjnej, wbrew temu, co mówił Schulz na samym początku, po wyborach. Schulz powiedział wyraźnie, nie ma koalicji z SPD. SPD przechodzi do opozycji. W tej opozycji SPD wytrwała parę miesięcy. To trochę tak jak z tą mężatką w czasach krucjat, która zaraz po wyjeździe swojego męża krzyżowca zrzucała ten pas cnoty. Więc Schulz wydawałby się niepoważny. Trudno byłoby mu uzyskać wiarygodność właśnie po tych swoich słowach, których wypowiedział zaraz po przegranych przez SPD wyborach, no bo były naciski ze strony prezydenta, była nieudana próba zmontowania rządu z Zielonymi, z partią FDP, z liberałami, no i w końcu to SPD zostało zaciągnięte, właściwie przywleczone za kołnierz do tych rozmów koalicyjnych i w tych rozmowach koalicyjnych uzyskano tę umowę, no ale tutaj brzęczącym elementem był Martin Schulz, więc poświęcono tego Bauera, zgodnie z tym powiedzeniem, Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, ale do czego zmierzam? Niewykluczone, że ten Schulz będzie kandydatem Niemiec na sukcesora Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Więc być może to jest ta cena, którą on w tej chwili płaci jako znikający element sceny politycznej. On chciał wejść do prawdziwej polityki, powiedzmy sobie szczerze. No to Niemcy, polityka niemiecka toczy się nie w Brukseli, tylko toczy się w Berlinie i w innych miastach, prawda? Także tu chyba jest jednak tak, ale do czego jeszcze, co jeszcze chcę uwypuklić? W jakim stopniu jest Scholz ofiarą tego upadku, jaki doznaje w ogóle SPD, socjaldemokracja, nie tylko w Niemczech, ale w ogóle na zachodzie Europy. I te notowania w tej chwili SPD, w momencie, kiedy już została zawarta ta umowa koalicyjna, czyli jakby ten kontrakt małżeński między obydwoma największymi partiami w Niemczech został zawarty. I ona zostanie przyjęta, prawda? Tutaj... Tego nie wiemy, bo teraz ta umowa koalicyjna została zawarta między wierchuszką CDU, a wierchuszką SPD. Członkowie. A teraz będą głosowali wszyscy członkowie SPD i SPD nie dysponuje profilem swojego członka i nie wiadomo, czy te doły partyjne przyjmą tę umowę koalicyjną, czy też nie. Bo jeżeli nie, no to mamy jakby zabawę od samego początku. Panie profesorze, gdzieś przeczytałem, że banda przegranych przejmuje rządy w Niemczech. Angela Merkel ma być symbolem tych przegranych. To jest przesada, czy coś jest na rzeczy? Znaczy niewątpliwie jest erozja władzy, indywidualna władzy Angeli Merkel, no bo gdyby inaczej było, no to ona by ten rząd po tych wyborach skleciła. Jest na pewno też rykoszetem erozja jej statusu i pozycji w CDU. Natomiast ja bym jeszcze był tak radykalnego stwierdzenia bym oczywiście nie poparł. No są tacy, którzy mogą się zakładać, że ona nie skończy tej kadencji, że nie dociągnie do końca. W roli kanclerza, oczywiście. Sytuacja jest dynamiczna i jeżeli byśmy prześledzili też te jej kanclerstwa od 2005 roku, to każde następne było trudniejsze. To, które sfinalizowała teraz... To absolutnie przecież nie przypuszczała, że będzie miała do czynienia i z wojną na Ukrainie, i z Putinem w takim wcieleniu, w jakim on się objawił, i z Trumpem, i z kryzysem uchodźczym. Jakie pana zdaniem były jej najważniejsze błędy? Co zdecydowało o tym, że to się zaczęło sypać i kiedy? Czy to był kryzys uchodźców? Czy to było coś innego? Kryzys uchodźczy był takim... Bo z kryzysem finansowym sobie poradziła. Merkel generalnie dobrze sobie radzi z kryzysami, bo praktycznie i kryzys finansowy... W Europie, prawda? Tak, no i ten kryzys ukraiński został w jakiś sposób zaklajstrowany tymi porozumieniami mińskimi. Natomiast ten kryzys uchodźczy, on uruchomił w Niemczech tę falę populizmu, która była już obecna przecież w Europie Zachodniej, więc w jakiś sposób Niemcy dobiły do normalności. Jeżeli ta AfD, czyli ta radykalna partia prawicowa dostała się do Bundestagu. Ale powiedzmy szczerze, że to nie tylko AfD protestuje przeciwko polityce uchodźczej Angeli Merkel, prawda? No CSU jest Dochodzimy do kolejnego punktu, w którym ten bliski sojusznik, czy właściwie partia siostrzana CDU, bawarska CSU, Seehofera z Monachium, też miała duże wątpliwości i właśnie na nie wątpliwości, tylko inny program na rozwiązanie kryzysu uchodźczego niż Merkel. Merkel generalnie w tej chwili zawróciła na skutek i feedbacku w Europie, i feedbacku w Niemczech. I praktycznie Merkel nie robi nic innego, co odpowiada polskiej racji stanu, czyli zatrzymania fali uchodźczej z Afryki do Europy już na obszarze Morza Śródziemnego. Poprzez budowanie choćby tych, czy też tworzenie tych hotspotów w głębi Afryki, nie na wybrzeżu. Nie na wybrzeżu. Tutaj mamy to porozumienie włosko libijskie, które trochę no, funkcjonuje jak na warunki libijskie, nawet bardzo dobrze, ale chodzi o to, by te hotspoty przechwytywały potencjalnych uchodźców już w głębi czarnej Afryki. Chyba ogromnym poświęceniem z jej strony i to poświęceniem osobistym było porozumienie jednak z Erdoanem, prawda? Politykiem, którego ona uważa za człowieka gdzieś tam spoza normalnego kręgu polityków. Tak, niedemokratycznego polityka, przypomnijmy w tej chwili tylko bardzo króciutko, w Turcji znajduje się w więzieniach więcej ludzi jako politycznych zakładników niż w Chinach i Rosji razem wziętych. Mhm. Zobaczymy, jak będzie dalej i co się będzie dalej działo z panią Angelą Merkel. Na razie jest kanclerzem i takim przez moment. Komisarycznym. Na razie jeszcze jest komisarycznym. Profesor Arkadiusz Stępin z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia Józefa Tischnera i Uniwersytetu we Fryburgu był naszym gościem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu stanowczo odrzucił oskarżenia o korupcję. We wtorek przedstawiciel policji powiedział, że policja posiada wystarczającą ilość dowodów na postawienie Netanyahu zarzutów przekupstwa, fałszerstwa, sprzeniewierzenia środków. Prokuratura prowadzi dochodzenie w dwóch sprawach. Pierwsza dotyczy zarzutu, jakoby Netanyahu zaoferował właścicielowi jednej z gazet pomoc w wykończeniu konkurencji w zamian politycznej Netanyahu, w zamian za pozytywne artykuły o premierze, konkurencji prasowej, przepraszam bardzo. A w drugim dochodzeniu chodzi o zarzut przyjmowania drogich prezentów dla siebie i dla żony od producenta filmowego. W zamian za co Netanyahu miał mu pomóc w otrzymaniu amerykańskiej wizy i prezenty izraelski premier miał również otrzymywać od australijskiego milionera. Netanyahu wszystkiemu zaprzecza, ale wielu Izraelczyków wierzy raczej policji i prokuraturze niż premierowi. W piątek w Tel Awiwie odbył się protest przeciwko premierowi. Był na nim nasz wysłannik Michał Żakowski. Mafia! Mafia! Jednym z organizatorów demonstracji jest Michael Morris Reich, dramaturg znany i wielokrotnie nagradzany w Izraelu. To chyba najdłużej trwający sprzeciw społeczny w historii Izraela. Ja nie żądam, by Netanyahu zrezygnował i odszedł. Chcę, by wziął 3 miesiące wolnego i w tym czasie prokurator generalny niech zdecyduje, czy powinien być oskarżony, czy nie. Nie jestem ani prawnikiem, ani sędzią, by o tym decydować. Jednak nie możemy mieć premiera z takimi oskarżeniami wiszącymi nad nim. To jest dla nas zbyt niebezpieczne. Demonstracja koncentruje się wokół jedynego drzewa, które góruje nad placem przed operą. Rośnie na kopcu. Na nim stoją pod gałęziami aktywiści i nadają ton pikiecie, krzycząc hasła przez megafony. Ostre hasła. Premier korupcja, kłamca, zdrajca mieszają się z atmosferą festynu. Na placu są starzy, młodzi, całe rodziny, nawet z niemowlakami. Młody, długowłosy chłopak Zohar rozdaje plakaty. Pytam, co jest na nich napisane. Rządy ludu, a nie bogaczy, jak mówi Jeremy Corbyn w Wielkiej Brytanii. Poza tym chcemy usunąć Netanyahu z urzędu. Przecież już wszyscy wiedzą, że jest skorumpowany. No dobrze, a kto po nim? Pytam Zohara. Wielu wskazuje, wierzę, że Yair Lapid. On jest takim Emmanuelem Macronem w Izraelu. Jest w centrum politycznej sceny, jest neoliberalny. Wierzy w rządy prawa, no ale zobaczymy w wyborach. Dudniąca muzyka zagłusza rozmowę, ale w końcu odpowiadam Zoharowi, że jestem dziennikarzem z Polski. A, z Polski. Cool, w porządku. Przyjechałeś w związku z tym prawem u was? Tak. Słyszałeś o tym? Co o tym myślisz? Moi dziadkowie uratowali się z Holokaustu. Obozy śmierci były niemieckie. Jestem przeciwny nazywaniu ich polskimi obozami śmierci. Polacy byli oczywiście także ofiarami, ale mieli swój udział w zabijaniu Żydów. Popełnili kilka zbrodni. Ale wina, tu nie ma wątpliwości, jest niemiecka. Już nie pytam o tweety polityka, którego Zohar porównuje do francuskiego prezydenta. Yair Lapid nazwał w nich wprost obozy koncentracyjne polskimi, czym wywołał polityczną burzę. Demonstracja przeciwko premierowi ma oblicze lewicowe, o czym zresztą słyszę od jednej kobiet, Miki. Trzyma w ręku hasło: ani w lewo, ani w prawo, idź prosto, bądź uczciwy. Tematem protestu jest korupcja, ale myślę, że znajdziesz tu raczej ludzi o lewicowych poglądach. Może także zwolenników Yaira Lapida, ale wszyscy są przeciwko obecnemu rządowi. Chciałabym lewicowej koalicji. Należysz do Partii Pracy? Nie, jestem bardziej na lewo od nich. Yair Lapid, może on. Wszystko będzie lepsze niż to, co jest teraz.